पूर्वार्धम विवृणति वासना मात्र हेतुश्च सपने कर्मेन्द्रियाशय सर्वेन्द्रियाणाम लीनत्वाद व्यापार न प्रबोधवत्। पूर्वार्ध का वागादि वागाद्युपाधि संबंधे संसारित्वमिवेक्षते ते तूपसंहृताः सर्वे संसारित्वमसो दृशेः। वागादि उपाधि संबंधे संसारित्व इव इच्छते, संसारित्व जैसे लगता है आत्मा, ते तो सर्वे उपसंहृता अतो दृश्य है असंसारित्व त्रिग्रूप असंसारी है। एक अक्षर अधिक है ना, ते तो उपसंहृता सर्वे एक्सेट्स अवस्थाद्वयमत्र विवक्षितम् वागादि उपसंहारे उपाधि संबंध, वागादि उपाधि वाला जागर स्वप्न, ये दोनों अवस्था होने पर संसारित्वमेव तत्र संसारित्वस्य कल्पितत्वं द्वितीयत्वमेव शब्द दिया। उत्तराध क्या है, ते तु उपसंहृता सर्वे असंसारित्वम् असंसारित्वमिति छेद सुश्रुतिरिह विपरीत अभि सुश्रुति काल में स यत्र इत्यादि शंकामः क्षत्रियतया स्वप्ने आचरति ते हास्य लोका, ये आगे मंत्र है। ननु स्वप्ने जाग्रतवत् प्रत्यक्षमुपलभ्यते सर्वेन्द्रियवियोगे सुखे दुःखे त्वमात्मनः। ननु स्वप्ने जाग्रतवत् सर्वेन्द्रिय वियोगे स्वप्ने सर्वेन्द्रिय वियोगे आत्मन सर्व सुख दुखी सुखी दुखित्वं प्रत्यक्षम उपलभ्यते जाग्रतवत्। सर्वेन्द्रिय वियोग होने पर भी आत्मन सुखी दुखित्वं जाग्रतवत् प्रत्यक्षम उपलभ्यते, ये शंका है। प्रतीति अनुसार ही चौद्यम दुषयति, प्रतीति के अनुसार दिखता है। मैं मैं मृषात्वा स्वप्नोत्थ सुख दुखादि लक्षण संसारस्येत्यतो वक्ति श्रुति तस्य मृषार्थताम्। स्वप्नत्व सुख दुखादि लक्षण संसारस्य मृषात्वात् नैवम एवम न सुख स्वप्नत्व सुख दुखादि लक्षण संसारस्य मृषात्वात् अतः श्रुति मृषार्थताम तस्य मृतार्थताम भक्ति स्वप्न दृश्य मिथ्यार्थक कथम तस्य मृषात्वम् इति आशंक श्रुति सामर्थ्यात् श्रुति कहती स्वप्न मिथ्यात्म श्रुतिभाष्य अभिप्रेत विवृणती श्रुतिभाष्य अभिप्रेत मिथ्यात्व नेत्यादि नाश्य स्वाप प्रबोधो वा कुत स्वप्न से संभव प्रत्यक्ष स्वभाव एवास्य जागर स्वप्न से सुप्तय अस्य न स्वापः न प्रबोध कुतः स्वप्न संभव जागृत सुसुप्ति नहीं स्वप्न कैसे अस्य प्रत्येक स्वभाव एव जागृत स्वप्न सुसुतय प्रत्येक स्वभाव ही जागृत स्वप्न सुसुति तीन अवस्था है। कल्पित मैं धर्म है, कल्पित धर्म ना असंग से आत्मन अवस्थात्रय वस्तु नस्ती भाव तत्प्रतिभा से गति में प्रत्यक्ष प्रतीच स्वभाव अविद्या प्रत्यक्ष स्वभाव स्वभाव तो प्रवर्तते अविद्या से ही दिखता है कल्पित अवस्थात्रय से माया मात्र कथम तृत्व प्रथा माया मात्र तो तीन अवस्था को प्रथा प्रसिद्ध इतिहास के साथ तथे तृत्व संख्या वो भी कल्पित है सप्तः प्रबुद्ध इत्येवम् स्वप्नं पश्यति चेत् यः विकल्प एष भूतानां अविद्या रात्रिशायिनां सुप्त प्रबुद्ध स्वप्न पश्यति च इति यः यः यः ऐसा प्रत्यय होगा अविद्या रात्रिशायिनां भूतानां ऐसा विकल्प अविद्या रूप रात्रि में सही है अज्ञान में है क्या वो विकल्प रूप है ये जो प्रत्यय होता है विकल्प विकल्प रूप है जो व्यवहार होता है विकल्प रूप वस्तु शून्य मिमतम न मिथ्या व्यवहारियमाणत्वात् घटवत् इति आशंका पूर्वपिष्कते व्यवहार का विषय तो मिथ्या नहीं माया माया मात्रमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं सर्पादेरिव रज्ज्वादेश तत्त्वमस्य परं पदम् इदं सर्वं स्थावर जंगम माया मात्रम रज्ज्वादि सर्पादेरिव तत्त्वम अस्यम परम पदम अस्य तत्त्वम परम पदम सो माया मात्र सर्पादेरिव रज्ज्वादि सर्पादि रज्ज्वादि अस्य तत्त्वम परम पदम निरधिष्ठान ब्रह्मवाद निराश करते सर्पादेरिव रज्ज्वादि दृष्टान्त से साध वैकल्य में उत्तवा हेतु अनेकांत महा दृष्टान्त दिया कौन घटवत घट में भी मिथ्यात्व तो नहीं है क्योंकि माया मात्र मिदम सर्वम स्थावर जंगों का दिया घट भी मिथ्या नहीं तो दृष्टान्त जो घट दिया उसमें भी मिथ्यात्व तो नहीं है दृष्टान्त से साध्य वैकल्यम घट में भी मिथ्यात्व तो नहीं है उत्तवा हेतु अनेकांतिकम हेतु क्या व्यवहार्य मानत्व व्यवहार मानत्व भी जगत में नहीं चित्ते थे चित्त सम्मोह मात्रेस्मिन् लोकोयम् परिखिद्यते दिग्मोहाकुल विज्ञानो नष्ट मार्ग इवाद्भगः इसके बंद कर देना अस्मिन् चित्त समूह मात्रे अयम लोक परिखिद्यते नष्ट मार्ग अधोग दिग्मोहाकुल विज्ञान इव दिग्मोहाकुल विज्ञान नष्ट मार्ग अधोग इव चित्त समूह अस्मिन् चित्त समूह मात्र अयम लोक परिखिद्यते चित्त भ्रम में भी खेद को प्राप्त करता है अर्थात ये व्यवहार भी कुछ नहीं से भ्रांति है अज्ञानजम बंधम बदता ज्ञानात् मुत्रित्या अर्थात उक्तम अज्ञान से बंध से तत्र मानम ब्रुवन प्रकृति हेतु आगम विरुद्ध आगम विरुद्ध अग्नि अस्मिन् इति अस्मिन् अस्मिन् अर्थे जगादेमौ श्लोको यदुकुलोद्वह पुराण शाश्वतो विष्णु प्रपन्नाय कीर्तिने अस्मिन् अर्थे यदुकुलद्वह पुराण शाश्वत विष्णु प्रपन्नाय कीर्तिने इमो श्लोको जगाद। इस अर्थ में दो श्लोक भगवान ने कहा अर्जुन के लिए षष्ठी अस्मिन् गीता में देहित्वेन असर्वज्ञत्वादि निरसति पुराण पुराण असर्वेन पुराण शाश्वत विष्णु भगवान प्रपन्नाय कीर्तिर् ने कहा सप्रकाशे ज्ञान सलभ्यात् कुतो बंधो अज्ञानात् इति आशंका नमा। सप्रकाश परब्रह्म में ज्ञान तो सुलभ है, कुतो बंध अज्ञानात् अज्ञान से बंध कैसे होगा, तो ज्ञान है प्रकाश। नमा नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमाः माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नराधमः मूढ़ा दुष्कृतिन मायापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः माम न प्रपद्यन्ते। आसुर भाव से मायापहृत ज्ञान नराणां मध्ये अध्यमान दुष्कृति पापी मूढ़ा न प्रपद्यन्ते। मायां अतीत्य तरी ईश्वर प्रपश्यन्ते, ईश्वर को प्राप्त करेंगे माया को छोड़ करके। इतने दैवी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। कीति से तरी तद अतिक्रम उपाय, अतिक्रम उपाय कैसे, मामे वे प्रपद्यन्ते ते मायां तरन्ति। माया अतिक्रम उपायस्तु भगवत प्रतिपत्ति, भगवत के माया में ये प्रपद्यन्ते। माया अतिक्रम के लिए भगवत शरणागति, भगवत की प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तद उपायस्तु कह सद इत्याशंक तद उपाय तत्फले कथयति। तद उत्पाय तत्फले माया पर ब्रह्म प्राप्ति का। आत्मेवेदं जगत् सर्वं सत्यापूर्वादिलक्षणं वेत्यस्तत्त्वतो वाक्यात् तस्य विह कृतार्थता। त्या पूर्वादि लक्षणम व्यक्ति आत्मेव इदं सर्वं जो सर्वं इदं सर्वं आत्मेव सत्यापूर्वादि लक्षणम यह वाक्या तत्त्वतो वेत्ति तस्य कृतार्थता। सत्यापूर्वादि लक्षणम सर्वं जगत इदं जगत् सर्वं आत्मैव तस्य इदं आत्मा एव सत्यापूर्वादि लक्षण के साथ आत्मा का निर्णय होता है ना। आत्मा पुल्लिंगे सत्यापूर्वादि लक्षण एकदम जग सर्व जगत आत्मा सत्यापुरादि लक्षण आत्मा है वो लक्षण एक में है। ठीक है, ब्रह्म पदम इति पदम च अध्यार्थ उज्यम। अच्छा सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म आत्मा एव इदं जगत् सर्वं सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म आत्मैव ब्रह्म करके आत्मा के साथ इदं नहीं बनता है। तो इदं सर्वं जगत् सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म आत्मा एव सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म इदं सर्वं जगत् आत्मा एव सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है। सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म इदं सर्वं जगत् आत्मा अथा इदं सर्वं जगत् ब्रह्म आत्मा ही है यह तत्व व्यतीत। हाँ तो ब्रह्म पदम इति पदम च इति यह व्यक्ति इदं सर्वं जगत् सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म सर्व सत्यादि पूर्व लक्षण इति ब्रह्म इति व्यक्ति है। हाँ सत्यापूर्व लक्षण ब्रह्म इति इति शब्द इति व्यक्ति इदं सर्वं जगत् सत्यापूर्वादि लक्षण ब्रह्म आत्मा एव इति व्यक्ति। हाँ इति व्यक्ति करके ब्रह्म आत्मा एव इति व्यक्ति सारे सब जगत सब कुछ ब्रह्म आत्मा एव इति यो व्यक्ति तो इति सदत इति जीवता वस्तुक्ति इति इति जीवता। हाँ इति इति यो व्यक्ति जीवता जीवित अवस्था में जानता है वही कृतार्थ हो जाता है। यह कहाँ है यह तो टीका में क्या दिया यह इति है ना। हाँ वैसे में यह छूट गया। हाँ यह इति हाँ यह इति जीव प्रत्यक्षादेरिव तद उपाय तुम क्यों न सियाद परमात्मा प्राप्ति का उपाय प्रत्यक्षादि क्यों नहीं होगा वाक्याद ज्ञान तो क्यों ज्ञान इति आसंग प्रत्येक इति प्रत्येक तमोवसा ये व परा ज्ञानमशेषत प्रत्येगात्मन्य विद्येति तविद्या परिकल्पना अशेत सतः पराज्ञानम प्रत्येकतम अवसाय एव जितने पराज्ञान है बाह्य अर्थ ज्ञान है सो प्रत्येकतम अवसाय प्रत्येक ज्ञान में रहने वाला ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक आत्मन अविद्या है इति तो अविद्या परिकल्पना प्रत्येक आत्म में अविद्या है ये भी अविद्या कल्पित है वास्तव अविद्या का संबंध नहीं है। सर्वमपि प्रत्यक्षादि प्रत्येक अविद्याजन्य द्वैत परिवेशन अविद्याजन द्वैत ही परिवेशन होते हैं न प्रत्यंचम प्रकाशित मलम सारे प्रतीक्षादि प्रमाण अविद्या परिवेश प्रत्यात्म प्रकाश नहीं कर सकते। प्रतीची विद्या स्वभाव कथम अविद्या संबंध इति आशंका है संबंध ग्रथ तो पहले कहा प्रत्येगात्म ने अविद्या जो कहा वह भी अविद्या कल्पित है कल्पना वस्तुवृत्ता न तो अविद्या सत्तु शब्द अविद्या बंधो विद्या मुक्ति ब्रुवन व्यवहार्यमानत्व हेतु आगम विरुद्ध मुक्त्वा प्रत्यनुमान महा अविद्या बंध विद्या मुक्ति ब्रुवन जो व्यवहार्यमानत्व हेतु पूर्व पिछले दिया व्यवहार्यमानत्वात् सत्य आगम विरुद्ध श्रुति विरुद्ध दिया आगमश्च आगमेन बाधित है श्रुति प्रमाण से प्रत्यनुमान माह व्यवहार मानत हेतु के लिए सब सत्य है उसका विश्लेषण करेंगे मिथ्या के लिए स्वार्थमिति स्वार्थम प्रत्यय विज्ञेया सदसत्वादि कल्पना जागर सपनावता सिद्धौ स्वार्थम प्रत्यय न स्वतः सदसत्वादि कल्पना जागर सप स्वार्थम प्रत्यय विज्ञेया ये जो कल्पना स्वार्थम आत्म के प्रति है सब समझना अतः जागर सपनौ स्वार्थम प्रत्यय सिद्धौ न स्वतः जागर सपने भी स्वार्थ आत्मा के लिए सिद्ध है स्वतः सिद्ध नहीं है जितने सब सदस्यत्वादि कल्पना स्वार्थम प्रत्येव विज्ञा स्वार्थ परम आत्मा के लिए ही सब सब कल्पना सदस्यत्वादि कल्पना अतः जागर सपनो स्वार्थम प्रत्येव सिद्धो स्वतः कोई सिद्ध नहीं सब आत्मा के लिए सिद्ध उनसे परार्थ हो गया विमतम मिथ्या परार्थत्व सम्मतवत परार्थ क्या था जागर स्वप्न भिन्न जीवार्थत्वात् विमत मिथ्या जागर स्वप्न भिन्न जागर स्वप्न भिन्न जीवार्थत्वात् जागर स्वप्न से भिन्न जो पर पर मतलब जीव है आत्मा आत्मा के लिए सो ये है प्रपंच आत्मा हो गया पर जागर स्वप्न से विलक्षण परार्थ होने से मिथ्या है समझ जैसे जो परार्थ होता है मिथ्या है वास्तव नहीं जागर स्वप्न भिन्न मिथ्यार्थत्वाद इन भिन्न जीवार्थत्व परार्थ हो गया दृष्टांत फिर जो सम्मत है परार्थो मिथ्या परार्थ मिथ्या दृष्टांत जो परार्थ होता मिथ्या स्वार्थ नहीं है यह तो पश्यंत जागृत अत जड़त्वा देते गृह तो परार्थ होता है इन मिथ्या भी नहीं जो परार्थ होता है वो मिथ्या है विमत मिथ्या पहले व्यवहार मानत्व तो हुआ पूरा पीछे घट दृष्टांत दिया था उसमें तो श्रुति प्रमाण से मिथ्या तो सिद्ध किया पहले आए श्रुति प्रमाण से मिथ्या तो कह करके अभी अनुमान प्रत्यनुमान दिया पहले स्वप्न मिथ्यात्म श्रुति भाष्य अभिमतम विवृणते हुआ तद्वत प्रतीच्य स्वभाव वेद हुआ अवस्थात्रस्य मायामात्रत्वे कथंतित इति तथैव विमतानिसंख्य दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यमुक्त्वा हेतुरनेकान्तिर्महा मायामात्रमिदं सर्व जस्तावरजङ्गमं सर्पादिर्व जादितत्व प्रातिभाषिक दृष्टान्त बना करके जागरसव को मायामात्र कहा दृष्टान्त घटादि है साध्यवैकल्यम उसमें सत्यत्व नहीं क्योंकि दृष्टान्त घट को सत्य बना करके व्यवहार मान होने से मिथ्या न मिथ्या हेतु व्यवहार मान तो नहीं घट में चित्त विकल्प सब है अज्ञान जो बंध होता है ज्ञान होते सब प्रकार से ज्ञान से माया अतिक्रम उपाय हो गया प्रत्यक्ष आदि क्यों नहीं होगा प्रत्येक तम अवसाय होते हैं ना, तत्र आत्मने अविद्या विद्या अविद्या बंध विद्या मुक्ति भुवन व्यवहारमान हेतु आगम विरोध मुक्त्वा आगमेन बाधिततम स्वार्थं प्रति स्वस्य जीवस्य सुख दुखादिकं प्रति सदसत्वादि कल्पना स्वतः स्वभावतः सन्ति। अच्छा इसमें दिया स्वार्थं प्रति एव, स्वार्थं प्रति एव ज्ञा सदसत्वादि कल्पना स्वस्य जीवस्य सुख दुखादिकं प्रति सदसत्वादि कल्पना सुख दुखादि के प्रति स्वार्थ स्व स्वस्य अर्थ स्वं प्रति स्वार्थं प्रति स्वस्य जीवस्य अर्थ से प्रति स्वार्थ प्रयोजन, तो स्वार्थ हो गया स्वस्य जीवस्य अर्थ प्रयोजन सुख दुखादि उसके लिए ही सदस्यतादि कल्पना स्वार्थं प्रति विज्ञान सदस्यतादि कल्पना सदस्यत्वादि कल्पना स्वार्थं प्रति जी सुख दुखादि के प्रति स्वभावतः न कल्पना जागर सपन अतः स्वार्थं प्रत्येव सिद्धो जागर सपन सुख दुख पर सिद्ध स्वतः सिद्ध नहीं आत्मा में, आत्मा में स्वप्न जागर स्वतः सिद्ध नहीं सुख दुख के प्रति कल्पित है अतः स्वतः स्वभावतः रहते। तो ये हो गया टीका में 72 सर्वमपि प्रत्यक्षादि प्रत्येक धन्यवाद, ये तो हो गया 73 हाँ ये चला था 73 ना हाँ विमत मिथ्या परार्थत्वात् जो प्रपंच जागर सपन पर मतलब सुख दुखादि जीव के सुख दुख के प्रति, जीव के सुख दुख के प्रति है स्वतः नहीं है आत्मा में, परार्थत्व का अर्थ अन्य जीव के सुख भोग के लिए, भोग के लिए होने से मिथ्या सम्मत, जैसे पहले बताया था परार्थत्वात् सर्वमपि पट्टी पैंटी क्या मैया सुख दुखादि के प्रति है सदस्यत्वादि कल्पना स्वतः नहीं, जीव के सुख दुख के प्रति सदस्यत्वादि स्वतः आत्मा में सत्व नहीं, जो स्वतः नहीं है वो मिथ्या है, स्वतः नहीं मिथ्या तो सुख स्वार्थम प्रति आगम विरोध स्वार्थम प्रति विज्ञान सदस्यत्वादि कल्पना जागर सब अतः सिद्धो अतः जागर सपन स्वार्थम प्रत्येव न स्वतः, जो स्वतः नहीं मिथ्या है। दृष्टान्त किसको बनाएंगे जागर सपन दोनों को ही पर पक्षियों में ले लिया हाँ एक ही देश में तो भाग स्वार्थम प्रत्येव सदस्यत्वादि कल्पना स्वार्थम प्रत्येव स्वतः नहीं, स्वतः नहीं होने से मिथ्या है, अन्य स्वतः नहीं होने से मिथ्या, जो स्वतः नहीं मिथ्या है तो दृष्टांत तो बताने के लिए और प्रातिभाषिक को लेना पड़ेगा, प्रातिभाषिक को लेना प्रातिभाषिक पदार्थ जो स्वतः नहीं है मिथ्या है तजने तो हैं हाँ उसको भय कंपादि के प्रति परार्थ है, स्वतः नहीं रज में सर्व सत्य नहीं के परार्थ तो भय कंपादि सुख दुख के लिए भय कंपादि के लिए हुआ, स्वतः नहीं उनसे रज में सर्व स्वतः नहीं परार्थ है तो मिथ्या है, प्रातिभाषिक को लेकर के और जागृत सपन तो व्यावहारिक जागृत और सपन ये भी दोनों मिथ्या रज सर्प को अलग रखें जागृत और सपन को लेते हैं, सपन भी प्रातिभाषिक है किंतु उसमें भी विप्रतिबद्ध मतभेद लेकर एक साथ दोनों को मिथ्या करेंगे और उसमें दिखाना पड़ेगा रज सर्प आदि पहले अभी अभी आए थे सर्प जिसे न पक्ष में शुद्ध चिन्ह मात्र और प्रातिभाषिक छोड़ करके पक्ष व्यापारिक सपना भी प्रातिभाषिक में आ जाएगा, किंतु कहीं कहीं सपनों को भी पक्षकुटी में रख लेते हैं और प्रातिभाषिक रज्जु सर्प को दृष्टांत बना करके। तो परार्थ हो गया जागृत स्वप्न से भिन्न, सुख दुख के लिए जीव को सुख दुख देने के लिए होने से मिथ्या। हेतु पक्षधर्मता में आओ परार्थ तो जागृत इत्यादि, जागृत स्वप्नों अतः सिद्ध स्वार्थम प्रत्येव, अतः जागृत स्वप्न सिद्ध स्वार्थम प्रत्येव, अपने प्रयोजन सुख दुख आदि के प्रति स्वतः नहीं आत्मा में। अतः जड़त्वादि हेतु इत्या, अतः जड़त्वाद स्वार्थम प्रत्येव सिद्ध, जड़ होने के कारण स्वतः सिद्ध नहीं है पर स्वार्थम स्वस्य अर्थम प्रति, जीव से अर्थ सुख दुख के प्रति। स्वार्थम प्रति का अर्थ स्वस्य अर्थ प्रयोजन सुख दुख, अन्य प्रयोजन के लिए स्वार्थ। जिसमें यहाँ परार्थ कहा ना उस श्लोक में स्वार्थ कहा, स्वार्थ जीव जीव के प्रयोजन सुख दुख के प्रति स्वार्थम प्रति हुआ। ये परार्थ कहते जागृत स्वप्न से भिन्न है, स्वशब्द को लिया परार्थ इसे जागृत स्वप्न भिन्न, जो जीव जीव के अर्थ प्रयोजन, इसे टिप्पणी लिखा है परार्थ के ऊपर, जागृत स्वप्न भिन्न जीवार्थत्वात्। स्वशब्द का अर्थ हो गया जीव, उसका अर्थ प्रयोजन, उसका अर्थ प्रयोजन स्वप्न होने से सुख दुखादि के लिए हुआ। तो पर स्वार्थ दिया इसमें टीका में परार्थ दिया, तो पर शब्द से किसको लेना, जागृत स्वप्न से भिन्न जो जीव जीव लेना, अवस्था से भिन्न जीव, जीव का अर्थ इसमें टिप्पणी दिया है, लिखा था किस पुस्तक में देखकर लिखा होगा, जागृत स्वप्न भिन्न जीवार्थत्वात् परार्थत्व का अर्थ, क्योंकि श्लोक में स्वार्थम प्रति यहाँ परार्थ दिया है, तो परार्थ होने के लिए जीव जागृत स्वप्न से भिन्न जीव, जीव का जो अर्थ सुख दुख आदि के लिए ये जड़ होने के कारण सिद्ध है स्वतः नहीं। परानुमाने पक्षबाधकम वक्तुम तद अनुवदति, अब पक्ष भी सिद्ध नहीं होगा तेने, अच्छा पक्ष बाधक पक्ष साधा साधकम, पक्ष में साध्य नहीं सिद्ध होगा। परानुमान है मिथ्या व्यवहार मानत्वात् घटाव घटवत् न मिथ्या, न मिथ्या व्यवहार मानत्वात्, तो पक्ष में जागृत आदमी साध्य के बाद हम मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा। वक्तुम तद अनुपति पहले उसका अनुमान वाघ आदि थी, वाघ आदि साध्य संदृष्टे स्वप्न बोध समो यदि अवस्था त्रितय स्यास्य कुतः सिद्धिरितीर्यताम्। यदि स्वप्न भागादि साध्य संदिष्ट बोध समूह, स्वप्न बोध के समान जागृति के समान है स्वप्न, किंतु जागृत काल में जैसे भागादि व्यवहार होता है, भागादि साध्य व्यवहार से होता है स्वप्न में, व्यवहारमाण तो स्वप्न में भागादि इंद्रिय साध्य व्यवहार से दिखता है, स्वप्न में बोध जागृति के समान हो गया, इसलिए जागृति के समान स्वप्न भी सत्य होना चाहिए। ज्ञान तक तो शंका हुई, सिद्धांत कहता अस्य अवस्था तृतीय कुत सिद्धि रहता, जीवन में तीन अवस्था की सिद्धि किससे होगी, तेन साध्यो व्यवहार तस्य दर्शनात् इति आवत, साध्य वागादि साध्य, वागादि साध्य कौन व्यवहार, व्यवहार दिखता है स्वप्न में, इसे जागृत के समान हो गया, तो व्यवहार मान तो हेतु है स्वप्न में, तो घट जैसे में व्यवहार माना सत्य है, स्वप्न प्रवच भी सत्य होगा मिथ्या नहीं होगा। नहीं पूर्व पक्ष का अनुमान स्वप्न को पक्ष बनाया, व्यवहार मानता सत्य स्वप्न जागृत दोनों को, व्यवहार मानता सत्य घटवत, घट जैसे सत्य है तो स्वप्न भी सत्य है, तो हाँ उसके पक्ष में तो जागृत भी सत्य है सपने भी सत्य व्यवहार मानता था। तो इतने सपना के लिए मुख्य है, जागृत में जैसे व्यवहार होता है सपने में से व्यवहार होता है, सपना सत्य है। तो व्यवहार तो हेतु में पहले आगम बाधित दिया था, और पक्ष धर्म नहीं घटा आदि में भी मिथ्या तो सिद्ध नहीं है, सत्य तो सिद्ध नहीं है, सिद्धांत ने कहा था। अभी उसके लिए फिर करते पूर्व पीछे अनुवाद है। अभी अनुमान कहा पूर्व पक्षी का अनुमान में ये कहते बदन के अनुवाद कर, पहले पूर्व पक्षी का अनुमान का अनुवाद, अनुवाद क्या है, यदि सपनों बोध समह बाघादि साध्य संदृष्टि, बाघादि साध्य व्यवहार दिखने से स्वप्न भी बोध सम हुआ सत्य होगा व्यवहार मानत्वाद यदि कहोगे तो आत्मा में अवस्थात्रय संबंध कैसे सिद्ध होता है पहले बताओ। तेन साध्य व्यवहार तेन के न बागा देना दर्शनात् स्वप्न बोध सम बोध साध्य सम घटादि बोध्य समान घटादि बोध सम बोध का थे जागरण नहीं करे घट घटादि के समान, घट जैसे सत्य है तो व्यवहार जितने सब सत्य है। अभी अनुमान क्या था विमतो न मिथ्या व्यवहार मानता घटवत, ये बोध समझ दिया बोध का था बोध्य घटादि, बोध्य घटादि घटादि के समान घट जैसे मिथ्या नहीं तो व्यवहार मान होने से सब सत्य होगा, ये वो अनुमान पूर्व पक्षिका। स्वप्न शब्द अवस्थात्रय पर, यहाँ जो स्वप्न घट के समान है, स्वप्न लेकर स्वप्न से तीन अवस्था को ले लिया पक्ष, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों, तीनों व्यवहार्य मान होने से मिथ्या नहीं है घट के समान, ये पूर्व पक्ष का अनुमान। तो अवस्था तो रहे पर त्रय स्वप्न आई थी श्रुते त्रय अवस्था था त्रय स्वप्न का, ये तो पूर्व पक्ष का अनुमान हुआ तीनों अवस्था सत्य है घट के समान व्यवहार्य मानत्वात्। इदानीम बाधक कहते अवस्था त्रय से सिद्धि कुत सत्यत्व अस्य स्वतः परत्वा सत्ता स्फूर्ति, यदि अवस्था त्रय सत्य मानेंगे उसकी सत्ता और स्फूर्ति स्वतः परत होगा, अवस्था त्रय पूरा सत्यत्व स्वतः सिद्ध सत्ता स्फूर्ति परत होगा, स्वतः यदि कहेंगे सत्ता स्फूर्ति नाद्य जड़त्वाद, अवस्था तो जड़ है स्वतः सिद्ध नहीं होगा। नेतर परत सिद्धि कहेंगे संबंधानिरूपणात् सत्ता स्फूर्ति तीनों अवस्था के साथ, तीनों अवस्था का सत्ता स्फूर्ति परत तो परत होने के लिए सत्ता स्फूर्ति तीनों अवस्था के साथ आत्मा का संबंध निरूपण हो तब सिद्ध होगा परत, तथा चद सिद्धि संबंध सिद्ध नहीं होगा। तन मिथ्या तो हेतु अंतर्मा संबंध दृग दृश्य संबंध निरूपण नहीं होने से सत्य सिद्ध नहीं होगा। और तीनों अवस्था को मिथ्या के लिए हेतु अंतर कहते आदाय, आदाय इति चक्त्वान्तोक्ते पूर्वकालिक कर्मण स्वप्न एव तो संसिद्धि राधावंते संभवात्। आदायति त्वान्तोक्तः पूर्वकालिक कर्मणः संसिद्धि स्वप्न स्वप्नैव सन्ति आदु अन्ते असंभवात्, आदि में अंत में नहीं होने से विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, आदाय दिया तेषां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, उसको ले करके शक्ति को ले करके जागृत काल इंद्रिय की शक्ति है उसको ले करके आदाय, आदायन का जो करता है पूर्व काल में इसका था कर्म, तो आदाय त्वान्तोक्ते किसका कर्म होगा? पूर्वकालिक कर्म ना, पूर्वकालीन कर्म को लेकर के जाता है सब। पूर्व काल में जो था उसी कर्म को लेकर के जाता है। कर्मण सिद्धि स्वप्न है वतु, पूर्व काल में जो कर्म था उसको लेकर के स्वप्न होता है। सपने पूर्वकालिक कर्मण संसिद्धि, पूर्वकाल जो कर्म की सिद्धि स्वप्न में जाता है। आदो अंत ही असंभवात, और आदो अंत ही असंभवात स्वप्न है वो। आदो अंत असंभव स्वप्न के आदि में अंत में नहीं रहता है, नहीं रहता है तो वो स्वप्न पदार्थ पूर्वकालिक कर्म का। टीका में क्या दिया है? तो आप प्रत्यांत प्रयोग से समान कर्तृक क्रिया हो पूर्वकालिक क्रिया विषयत्वाद। अच्छा, पूर्वकालिक कर्म ने जो दिया ना, कर्म शब्द से कर्म क्या क्रिया, क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि दोनों क्रिया का कर्ता है क्या होगा कर्म, क्रिया को विषय करने वाला पूर्वकालिक समान करते हो पूर्वकालिक। पूर्व कहते समान दोनों के क्रिया एक ही, दोनों क्रिया का कर्ता है क्या, सो क्रिया को, क्रिया का विषय नहीं, क्रिया को विषय करेगा। समान कर्तृक क्रिया यो हो, समान कर्तृ दो क्रिया, पूर्वकाल क्रिया विषयत्वाद, पूर्वकाल क्रिया को विषय करेगा। प्राणादेह स्वापात पूर्वम स्वप्ने जागरे वा सत्यम गम्यते, के पूर्वकाल क्रिया विषयत्वाद प्राणादेह, क्रिया का विषय कहें तो कर्म भी हो जाएगा प्राणादि। समान कर्तृ को वो दोनों क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का कर्ता वर्तमान काल में करता है, समान कर्तृक क्रिया ही हो पूर्वकाल क्रिया विषयत्वात। आदाय का कर्ता है क्या होगा और कर्म भी होगा लेकर के, क्रिया का विषय, क्रिया का विषय विषय तो एक, जहाँ समान करते हो पूर्व काल है कर्ता तो एक हो गया, क्रिया का विषय कर्म होगा, क्रिया का कर्ता तो आदाय शब्द से, आदाय से कर्तृ का ग्रहण होता है, समान कर्तृ को पूर्व काल कर्तृ तो सिद्ध है, लेवंत लेन से कर्ता सिद्ध है, लेवंत का कर्ता है कोई है, और दोनों क्रिया का, दोनों क्रिया का कर्ता है कि, दोनों क्रिया का कर्ता है कि, कर्म पूर्व कर्ता अलग उत्तर कर्म भिन्न भिन्न, किंतु कर्ता है कि, कर्ता है कौन से पूर्व काल क्रिया है प्राणादेह स्वापात पूर्वम स्वप्ने जागरे वा सत्यम गम्यते, तो प्राणादि प्राणानाम विज्ञानम आदाय, तो प्राण पहले था बाद में उसको लेकर जाता है जीव। प्राणादि स्वापात पूर्वम, स्वापात पूर्वम स्वापद सुश्रुति के पहले स्वप्ने जागरे वा सत्वम गम्यते, तो सुश्रुति अवस्था में आता है, स्वप्न जागरण में प्राणादि था उसको लेकर के जाता है कर्ता, अतः तस्माद आदु अंते च तद अभावात, तो आदु अंते च, तो सुश्रुति के प्रारंभ में, सुश्रुति के अंत, सुश्रुति काल में नहीं है, सुश्रुति जो प्राणादि है जागर स्वप्न के पहले था, अतः तस्माद आदु अंते च, जागर स्वप्न के आदि में और अंत में, जागर स्वप्न के आदि अंत कौन होगा सुश्रुति, अंत में सुश्रुति, तद अभावात व्यभिचारित्वात, तो सुश्रुति काल में नहीं रहने से व्यभिचार हुआ, जागर स्वप्न में है सुश्रुति में नहीं है, तो आदो अंत सुश्रुति जागर स्वप्न की अवस्था के आदि अंत में नहीं होने से व्यभिचारण से मिथ्या हुआ, विमत मिथ्या व्यभिचारित्वात सम्मतवत, चार नोट में मिथ्यात्व रज सर्पा दिया है, इस रज सर्पादि मिथ्या है, इस वह मिथ्या है विमत व्यभिचारित्वात, व्यभिचार होने से मिथ्या, प्राणादि जितने सब है जागर स्वप्न काल में है उसको ले करके सुश्रुति को जाता है, ले करके जाता है मतलब पहले वो था ले करके जाता है, पहले जो था उसको लेकर जाता है कौन से, पहले था और जागर सपन काल में था, पहले में तो सुश्रुति के पहले, तो सुश्रुति अवस्था में वो नहीं, उसका सत्य के लेकर लीन हो गया, इन्होंने पहले था, उसके पहले जागर सपन के पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। तीन अवस्था में जागर सपन के पहले और बाद में आदो अंते, आदो में तो जागृत सपन के आदि में, अंत में जागृत सपन, अंत में सुश्रुति काल में अभाव रह, प्राणादि का अभाव, सुश्रुति काल में सबका अभाव बताते हैं। होने से क्या हुआ, व्यभिचार हुआ, तो जागृत सपन काल में जितने पदार्थ थे सब व्यभिचारी है, व्यभिचार होने से मिथ्या है, रज सर्प दृष्टान्त हो जाएगा। तो आ प्रत्यांत प्रयोग से समान कर्तृक क्रिय हो पूर्व काल क्रिया विषयत्वाद क्रिय हो नहीं षष्ठी संबंधी समान कर्तृक क्रिय हो तो आ प्रत्यय प्रयोग तो दो क्रिया होनी चाहिए, पूर्व काल क्रिया उत्तर काल क्रिया। तो आवृजति भूत आवृजति कहते भोजन क्रिया और गमन क्रिया दो, से तो यहाँ क्रिया है पूर्व काल है आधा ग्रहण करेंगे। त्वा प्रत्यय प्रयोग से हाँ पूर्व काल क्रिया है, पूर्व काल क्रिया को कहेगा क्योंकि दोनों पूर्व उत्तर दोनों समान कर्तृक क्रिया कहे के लिए त्वा प्रत्यय होता है, इसलिए पूर्व काल क्रिया का कथन करेगा, पूर्व काल क्रिया का कर्ता, पूर्व काल क्रिया का कर्ता, पूर्व काल क्रिया का कर्ता उत्तर काल में है, सत्य दोनों क्रिया का कर्ता एक समान कर्तृक का दो क्रिया, दो क्रिया होने से पूर्व काल का क्रिया का विषय कर्म को ले करके जाएगा। विषय तो प्राणादेश स्वापात पूर्वम स्वप्न जागरे व सत्वम, सुश्रुति के पहले स्वप्न जागर में रहता है, अतः तस्माद आदो अंते च तदभावात, स्वप्न जागृत के आदि में स्वप्न जागृत में अंत में त्वा प्रत्यय कहने से सामान्य समान कर्तृकय पूर्व काल दो क्रिया अनुसार त्वा होगा। हाँ पूर्व क्रिया में एक तो आपत्ति लगता है आधा दान ये नहीं कहते कहाँ तो आपत्ति प्रयोग होगा, ये तो नहीं तो आपत्ति क्या है तो दोनों क्रिया होनी चाहिए समान करते को समान भुक्त्वा ब्रजति कहेंगे तो जो खाया वही चलता है, अन्य कोई खाया अन्य चलता है तो प्रयोग नहीं होगा। से पूर्व काल क्रिया में तो त्वा होगा ब्रज, दूसरा क्या श्वेत उत्तर काल आदाय श्वेत पूर्व काल आदान ये सिद्ध है, किंतु दोनों क्रिया का कर्ता है कहना चाहिए, तो जो कर्ता सुश्रुति में जाएगा उसको लेकर जाता मतलब वो पहले था जागर सपने में था, जागर सपने में था किंतु जागर सपने के पहले नहीं था और सुश्रुति के नहीं रहेगा अभाव होगा, तो व्यभिचारी हुआ प्राणादि, प्राणादि जागर सपने में था वो नहीं रहेगा, तो जागृत समान कर्तृक दो क्रिया है, अब पूर्व काल क्रिया का विषय को लेकर के जाएगा, पूर्व काल क्रिया का विषय हो जाएगा, पूर्व काल क्रिया का प्राणादि वो नहीं रहता है सुश्रुति में। त्वा प्रत्यय त्वा प्रत्यांत प्रयोग होने से समान कर्तृक क्रिया में होता है, पूर्व काल क्रिया विषय त्वात तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग जो होगा पूर्व काल के विषय आदाय, आदाय का कर्म होगा पूर्व काल, पूर्व काल का क्रिया का विषय हो जाएगा कर्म, कर्ता तो एक होता है, पूर्व काल क्रिया का विषय होगा कर्म, विषय तो प्राणादि, प्राणादि स्वापात पूर्वम स्वप्ने स्वापात पूर्वम, पूर्व काल हो गया स्वापात के पहले क्योंकि श्वेत उत्तर काल है, स्वप्ने जागरे वा सत्वम गम्यते, अतः तस्माद आदो अंते च तद अभावात, आदो अंते स्वप्न जागृत के अंत में और स्वप्न जागृत पहले नहीं था सुश्रुति में, आदो अंते च नहीं सुश्रुति में नहीं जागृत स्वप्न जागृत के आदो अंत में अभावात, व्यभिचारित्वात मिथ्यात्म विमत मिथ्या व्यभिचारित्वात सम्मतवत, अवस्थात्रय मिथ्यात्वोक्ति फलमाह, अच्छा समय ओ